Ja, stout niet dat rotding. Potverdorie. Lekker motortje. Ja, goedkoopje uit de krant. Ja, weet je toch, joh. Goedkoop is duurkoop. Als je een motor koopt, kun je maar beter naar Mobi Motors gaan. Mobi Motors is officieel Kawasaki dealer en verkoopt alle nieuwe en gebruikte motoren en bromfietsen met BOVAG-garantie. Tevens verkoop van onderdelen en accessoires zoals helmen, laarzen en kleding. Mobi Motors, ook voor reparaties en onderhoud. Mobi Motors, Zuiderboulevard 49 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 15 747.